sa nga ba? Iba't-ibang destinasyon, alam mo na nga ba? Ang iyong patutunguhan, pwede kitang tulungan. Kwento mo sa akin yan, dahil kahilamos ka muna. Higap, sabay, banat ng buto. Tapos po ang tagumpay, yan ang gusto ko. Tara, hina, malalilang ka. Mabagal, mabilis, pwede rin rumatsyada. Bawat hakbang meron kang matututunan. Dahan-dahan para di mo malimutan. Sa biyahin ng buhay, iba-iba ang kwento. Pero yung isa lang naman ang konsepto. Sa buhay at dapat alisto maging mabuti sa kapwa para iba ka, huwag kang muli sa kapwa di ba bida ka, pag-traffic kantahin ang paborito pag umiinit sabayan mo ng ehersisyo matuto maging liwanag sa dilim ano man ang mangyari dapat laging nakangiti Miss Arellano Pina smile naman dyan marunito kuya appear naman dyan ito ang late